Płynność z jazdy wraz z mocą korzyści dla Ciebie lub Twojej firmy. Zapraszamy. Noc cudów w salonie Alfa Romeo. 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, drugi dzień lipca. Minęła 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Polska w terminie odpowie Komisji Europejskiej na jej zarzuty dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. Od dziś obowiązują ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Chodzi o dostęp do specjalistów i rehabilitacji. W Warszawie pożegnano wybitnego fotografa, popularyzatora jazzu Marka Karewicza. Polska w ciągu 30 dni odpowie Komisji Europejskiej, która rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa za ustawę o Sądzie Najwyższym. To na razie pierwszy etap postępowania, które może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Trybunał jest instytucją, która ma rozstrzygać spory dotyczące prawa europejskiego. Będziemy dowodzić, że reforma sądownictwa leży w kompetencji poszczególnych państw członkowskich, komentuje decyzję Komisji szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Na razie stoimy na stanowisku, że my mamy rację i że my ten spór z Komisją rozstrzygniemy na naszą korzyść. Komisja Europejska zakwestionowała przepisy odsyłające w stan spoczynku część sędziów Sądu Najwyższego, w tym pierwszą prezes. Według Komisji grozi to upolitycznieniem sądu. Komisja Europejska tłumaczyła, że próbowała te kwestie rozwiązać z Polską w ramach procedury praworządności, ale rozmowy nie przyniosły rezultatu. Dlatego taka decyzja komisji, mówił jej rzecznik Margaritis Skinas. Z powodu braku postępów i nieuchronnego wdrożenia zapisów o wieku emerytalnym dla sędziów Sądu Najwyższego, Komisja Europejska zdecydowała się na rozpoczęcie postępowania o naruszenie prawa, traktując tę sprawę jako pilną. W uzasadnieniu Komisja Europejska odwołała się wprost do unijnych traktatów. Zwykle, kiedy rozpoczyna postępowanie przeciwko jakiemuś państwu, wskazuje na naruszenie unijnych przepisów. To tylko potwierdza, że sprawa jest skomplikowana. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wielu prawników w komisji miało w tej sprawie wątpliwości. Według nich argumenty Brukseli są nie do obrony w unijnym trybunale. Tłumaczyli, że nie ma unijnych przepisów o funkcjonowaniu Sądu Najwyższego. Z kolei wiceszef komisji Frans Timmermans argumentował, że polscy sędziowie są sędziami Unii Europejskiej, więc Unia może kontrolować prawo dotyczące niezawisłości sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stworzył 1500 okładek płyt, m.in. Krzysztofa Komedy, Anny German i Ewy Demarczyk. Był autorem ponad 2 milionów zdjęć, takich gwiazd jazzu jak Miles Davis czy Ella Fitzgerald. Rodzina, przyjaciele, znajomi i fani pożegnali Marka Karewicza, artystę, fotografa, dziennikarza muzycznego i ambasadora jazzu. Piosenkarka Halina Frąckowiak dziękowała artyście za całe dobro i kunszt artystyczny. Dziękuję, dziękuję Markowi, dziękuję Bogu za jego talent, dziękuję za wszystkie najpiękniejsze zdjęcia, które zrobił właśnie on dla mnie przez całe lata. Dziękuję za jego uśmiech, dziękuję za jego serdeczność, za jego dobroć, za wszystko, co było nim prawdziwie najpiękniejsze, jak go stworzył Bóg. Podczas nabożeństwa żałobnego w Warszawie minister Wanda Zwinogrodzka odczytała list wicepremiera Piotra Glińskiego dedykowany artyście. Miał niezwykły talent, wielką duchową niezależność oraz odwagę prowadzenia śmiałych, twórczych przedsięwzięć. Dla młodych był mistrzem, swym dorobkiem budził szacunek. Takim go właśnie będziemy pamiętać. Cześć jego pamięci, napisał w liście minister kultury. Do łódzkich przychodni zgłaszają się osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które chcą skorzystać z ułatwień. Od lipca mogą bez kolejek i bez skierowań umawiać się na wizyty do specjalistów. Nie obowiązuje ich również kolejka i limity na rehabilitację. Łukasz Maranda mówi, że bez nowego prawa na wizytę kontrolną po tomografii komputerowej czekałby 3 miesiące. Obawy się wiążą takie, że system może jednak tego nie wytrzymać. Należy trzymać kciuki za zwykłych fizjoterapeutów, zwykłych lekarzy, specjalistów, że oni jednak będą patrzeć przychylniejszym okiem i pomogą osobom niepełnosprawnym na tyle, na ile będzie to możliwe. NFZ przeznaczy na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności kilkaset milionów złotych. Z rocznym opóźnieniem zakończy się budowa amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska. Taką informację na swojej stronie zamieściła marynarka Stanów Zjednoczonych. Przemysław Woś. Amerykanie tego nie ujawniają, ale wiele wskazuje po prostu na opóźnienia prac przez firmy, które budują bazę. Kilka dni temu Redzikowo odwiedził admirał James Falk, dowódca US Navy w Europie i Afryce. W wypowiedzi zamieszczonej na stronach amerykańskiej marynarki wojennej admirał jasno wskazuje na nowy termin gotowości bojowej bazy pod Słupskiem. Pierwotnie miał być to koniec tego roku. Teraz Amerykanie chcą, by budowa zakończyła się do roku 2020. Wtedy US Navy wprowadzą tu życie, zapowiada admirał Fogg. To oznacza po prostu gotowość bojową bazy w Redzikowie. Zainstalowane tu wyrzutnie mają być wyposażone w pociski SM-32A oraz radar dalekiego zasięgu. Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie rozpoczęła się 2 lata temu pod Słupskiem. Maksymalnie ma stacjonować do 500 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Michał Olszański. Witam Państwa. 50. minuta meczu Meksyk-Brazylia, który obserwuje Adam Malecki. Adam, nadal bez bramek. Oj, ale przed chwilą było blisko. Jesus Gallardo strzelał z około 25 metrów lewą nogą, ale piłka poszybowała nad bramką, a chwilę wcześniej Coutinho z około 16 metrów strzelał, ale i tutaj Ochoa, czyli bramkarz reprezentacji Meksyku, popisał się fantastyczną paradą. Mecz w pierwszej połowie dość wyrównany, choć z lekką przewagą Brazylii. Posiadanie piłki 51% po stronie Meksyku, 49% Brazylii. W rzutach rożnych 3-3, w żółtych kartkach Felipe Luis po jednej, Alvarez z drugiej strony otrzymał i teraz wielkie znowu szansa. Bilan wpala pole karne, czy będzie strzał? Jest gol! Neymar strzela bramkę dla reprezentacji Brazylii. Cała Brazylia zastanawiała się, kiedy Neymar znowu się wskrzesi, znowu będzie tą prowadzącą postacią reprezentacji Brazylii, bo to przecież Coutinho był tym, który prowadził reprezentację, wziął na swoje barki całą odpowiedzialność, a teraz Neymar wbija piłkę do pustej bramki. No i jego koledzy podbiegli do niego, wyściskali go, podziękowali. No i teraz jest rzeczywiście powód do radości. Płaczą za to Meksykanie, muszą wziąć się w garści i muszą zrobić wszystko, żeby doprowadzić do remisu. Fantastyczna akcja. Jeszcze bramkarz Ochoa podniósł rękę, będzie prosił o VAR, będzie chciał, żeby zostało to sprawdzone, czy Neymar przypadkiem nie był na spalonym, ale tutaj nie ma mowy o żadnym spalonym. Świetnie teraz usytuowana kamera pokazuje, że Neymar był w linii, wbija piłkę do siatki. No i to Brazylia w 52 minucie prowadzi 1-0 po golu Neymara. Adam Malecki. I proszę, Brazylijczycy powinni nam podziękować. Jak jest serwis sportowy w Trójce, to strzelają gola. Do usłyszenia za 2 godziny. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski nie udzielił zezwolenia zarządowi infrastruktury sportowej na przedłużenie Wiśle dzierżawy stadionu przy ulicy Lejmonta. Umowa wygasła 30 czerwca. Skoro Wisła ma wobec miasta prawie 6,5 miliona długu, to nie dostała kolejnej zgody. O tym, kto będzie nowym operatorem stadionu, zdecyduje przetarg. Włoska sztafeta 4x400 metrów triumfowała na Igrzyskach Śródziemnomorskich w Taragonie w Hiszpanii. Zwykłe sportowe zwycięstwo? Otóż nie. Coś więcej. Włosi z dumą podkreślają, że wszystkie 4 Włoszki to imigrantki lub dzieci imigrantów z Afryki. Wczorajszy finałowy bieg w Taragonie pokazują dziś wszystkie włoskie telewizje i agencje prasowe. Komentatorzy podkreślają, że zwycięstwo jest również triumfem doskonałej integracji. Wszystkie panie czują się 100-procentowymi Włoszkami i mówią perfekcyjnie po włosku, bez obcego akcentu. Rafaela Boaheng to urodzona w Italii córka imigrantów z Sudanu. Maria Cigbolu, urodzona w Rzymie, jest córką Nigeryjczyka. Natomiast Ayomide Folorunzo wraz z rodzicami przybyła do Włoch z Nigerii 14 lat temu. Najszybsza z kwartetu, Libania Greno, urodziła się na Kubie. Posiada obywatelstwo włoskie od 10 lat. Na igrzyskach w Rio dotarła do półfinału. Liczba gratulacyjnych wpisów we włoskim internecie przekroczyła 500 000. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A o 19:00 pierwsze wieści z kortów Wimbledonu i oczywiście podsumowanie meczu Brazylia-Meksyk. Ale też Meksyk ruszył do ataku, bo blisko. Jeszcze nie wiem, czy Michale zwróciłeś na ten gest, który wykonał Neymar tuż po strzelonej bramce. Tak uciszył publiczność. Nie wiem, to chyba palec do ust przyłożył, tam tak, widocznie kogoś chciał uciszyć, ale też było i serduszko. Tak, tak. Bardzo bo, ważny gol dla tak, niego. Myślisz, że uciszył tych, którzy mówili, Neymar nie jest w tej formie, w jakiej być powinien. Oni się rozkręcają, to jest zespół w tej chwili rzeczywiście. Po odpadnięciu tych tuzów światowego futbolu, takich jak Niemcy, czy Hiszpania, czy Portugalia, to wygląda na to, że Francja, Brazylia to są 2 zespoły, które pokazują w tej chwili klasę chyba nieosiągalną dla innych. Zobaczymy. Widziałeś, jak Chorwaci wczoraj zagrali? Tak. Dużo słabiej. Dużo słabiej. To jeszcze słowo o pogodzie, jeśli pozwolisz. Noc deszczowa na północy i północnym wschodzie kraju. Jeżeli chodzi o temperatury, w Zakopanem 6 stopni, w Jeleniej Górze 7, w Łodzi 10, w Warszawie i Gdańsku 12. We wtorek na zmianę raz chmury i deszcz, raz chwilę ze słońcem. Powoli będzie się ocieplać. 15 stopni na północnym wschodzie, w centrum na południu i południowym wschodzie od 21 do 23 stopni. Najcieplej na zachodzie od 22 do 25. Nadal 1 do 0 dla Brazylii. I nie zapominajmy o Belgii i Anglii, bo to mogą być czarne konie tego turnieju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Pan Adam znów do nas zadzwonił, bardzo się z tego cieszymy, w sprawie ryb. Jak to się mówi, nie wywołuj wędkarza z lasu. Tak, gwoli wyjaśnienia. Zależność między opadami deszczu a braniem ryb jest taka, że krople deszczu zawierają dodatni ładunek elektryczny i to ryby rozleniwia. Także w czasie deszczu one są leniwe. Ale dotyczy to tylko płytszych akwenów. Natomiast na bardzo głębokich akwenach deszcz nie robi różnicy, o ile chodzi o branie ryb. Także panowie wędkarze mają swoje doświadczenie i moim zdaniem prawidłowo typują. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. A z tą pogodą to dziś jest tak właśnie nie za dobrze. Ktoś może się gorzej poczuć. Co do pogody chciałem porozmawiać, bo no pogoda na przestrzeni Małopolski i Śląska, bo jadę samochodem, tak 18 stopni, ale strasznie coś ciśnienie mnie, tak jakby się dało coś tak podgrzać w piecyku, w trójeczce, to by tak rozbudziło trochę słuchaczy. No to proszę bardzo i wolumę na 25. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól, schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do pie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść. Mam nowy chód i dźwięk. mnie straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. No, nie przesadzajcie z tą Brazylią. Chorwatom się przytrafił gorszy mecz, a Brazylia to nie jest drużyna jakaś super. Dziury w obronie, niepewny bramkarz. No, wie pan, różnie to bywa. Może też te dziury w obronie wynikają z tego, że Meksyk po prostu bardzo dobrze gra. Jak wiadomo, obecnie słabych drużyn już nie ma, a Meksyk faktycznie jest drużyną bardzo dobrą, co udowodnił w pierwszym meczu z Niemcami. Tymczasem przenosimy się do Rosji. Adam Malecki śledzi wszystko to, co dzieje się w meczu Brazylia-Meksyk. Adam, jaki wynik, powiedz? Ach, 1-0 wciąż dla reprezentacji Brazylii, ale Carlos Vela przed chwilą strzelał z około 20 metrów. Piękny strzał lewą nogą, ale Alisson obronił bardzo dobrze. Meksykanie tak jakby się na chwilę obudzili, jakby uwierzyli, że można doprowadzić do wyrównania, bo po tym golu strzelonym przez Neymara byli ewidentnie w szoku. Willian z Chelsea, zawodnik brazylijski, robił co chciał, biegał jak szalony, napędzał te ataki Brazylii. Jeden atak za kolejnym. Teraz Guardado będzie dośrodkowywał z rzutu rożnego, ale świetnie Casemiro ustawiony, także wciąż 1-0 dla Brazylii. Adam, będziemy do ciebie wracać, śledzimy wszystko to, co dzieje się na mundialu w Rosji. W meczu Brazylia-Meksyk nadal 1-0. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejny temat. Jaka była przyczyna śmierci głogowskiego radnego Pawła Chruszcza, znanego z tropienia korupcyjnych afer? Prokuratura rozpatruje trzy warianty. Samobójstwa, samobójstwa z udziałem innych osób oraz zabójstwa z upozorowanym samobójstwem. Na miejscu tragedii był Adam Bogoryja Zakrzewski. To było Boże Ciało. Ja dostałem SMS-a. Spotykamy się na stacji w poszukiwaniu Pawła. No i tam się zebrało z 20-30 chłopaków, głównie z jego osiedla. To jest koło Droglowic, około 12 km od Głogowa. I tam jeden koło drugiego szliśmy przez pole. Jesteśmy na miejscu, gdzie Pawła samochód stał. Myśmy szli z tamtych lasków. Coś makabrycznego na słupie energetycznym. Na tej poprzez ten taki jakby podpierający słup. To wisiał Paweł na tym słupie. Mariusz zaczął krzyczeć do mnie: Tomek, dawaj nóż, szybko, masz nóż, szukaj noża. Tu myślałem, że lecę go ratować, liczyłem, że żyje. Na razie wiadomo, że zmarł w wyniku uduszenia i tak naprawdę z tych oficjalnych komunikatów to jest tyle. Panie prokuratorze, śledczy przeprowadzili dodatkowe oględziny. Wiem, że na ramionach radnego na wysokości tzw. pagonów stwierdzono ślady jasnych wciśnięć wielkości 2 złotówek. Nie będziemy się odnosić absolutnie do jakichkolwiek szczegółów dodatkowych związanych z protokołem, związanych z ujawnionymi śladami na miejscu zdarzenia innymi poza tymi. Mogę zapewnić, że na miejscu zdarzenia ujawniono szereg śladów i zabezpieczono szereg dowodów, które aktualnie w tym momencie są badane. Ja nie wierzę, że człowiek, który ma dzieci, który ma wszystko poukładane, idzie się wiesza z dnia na dzień. Wszyscy mówili, że on ma twardy charakter, że jest charakterny. Mój brat mówił, że jest zastraszany. Był osobą, która wiele nieprawidłowości w Głogowie ujawniała, naruszył jakieś interesy i ktoś go do tego doprowadził, zrobił to. Takie jest moje patrzenie na tą sprawę. Te brudy i niejasne sprawy w Głogowie to m.in. pięciokrotne przekroczenie w ciągu roku norm skażenia rakotwórczym arsenem i zarzuty niegospodarności skierowane przez radnego do KGHM-u i prezydenta. Całe zamieszanie, nie afera, nie korupcja, nie nic innego, tylko zamieszanie było i jest wywoływane czysto politycznie. Nie ma tutaj podstaw prawnych, merytorycznych. Całe szczęście, że prokurator to sprawdzi i tu jest sprawa czysta. KGHM nie komentuje okoliczności śmierci świętej pamięci Pawła Chruszcza. To specjalnie coś było zrobione, że sam on nie popełnił. Osoby trzecie mieszały w tym palce. Tyle powiem. To wszystko. Więcej na temat tajemniczej śmierci Pawła Chruszcza dziś w reportażu Adama Bogoryja-Zakrzewskiego o 18.45. Gorąco polecamy. A już teraz w Trójce, Macy Gray. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here. And we should be together, babe. But we're not. I'll play it. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Dwie minuty po godzinie 17. Meksyk walczy z Brazylią na boisku. Jak na razie przegrywa, ale wiele ciekawych rzeczy dzieje się w meksykańskiej polityce. Kraj ma nowego prezydenta. Swoją drogą, przeczytałem, że w czasie kampanii wyborczej właśnie z powodów politycznych zginęło 130 osób. Więcej już teraz od Ernesta Zuzunia, który jest w studiu. W studiu jest też jego gość. Zapraszamy do Trójki. A moim gościem jest Lech Miodek, publicysta Przeglądu i znawca krajów Ameryki Łacińskiej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. No właśnie, 133 kandydatów do parlamentu i samorządów zginęło w trakcie kampanii wyborczej. No to wtedy się te wybory już tak na dobrą sprawę rozegrały. Tak, one się rozgrywają przecież od grudnia ubiegłego roku, także proces trwa. I te śmierci dotyczą przede wszystkim polityków lokalnych, nie federalnych, ale lokalnych, na tym tle. Odradzająca się, i to mocno odradzająca się po ostatnich, powiedziałbym, ostatnich czystkach, ubiegłego roku zresztą, czystkach w mafii narkotykowej meksykańskiej, odradzająca się nowa generacja, która się nazywa Jalisco Nueva Generación, czyli nowe pokolenie, robi wszystko, ażeby eliminować przede wszystkim polityków, którzy mogą ewentualnie przeszkodzić w robieniu biznesu. Także to dotyczy przede wszystkim ich, ale poza politykami, poza tymi miejscowymi politykami giną również niestety, ale dziennikarze i ludzie też i postronni. Nie mówiąc o tym, że giną również i studenci. I tutaj znów jest kolejna tragedia, jeśli chodzi o Meksyk. Ta przemoc jest nieprawdopodobna, która występuje i która rzeczywiście musi oddziaływać na wyniki wyborów. Bo przecież mafii zależy na tym, ażeby do samego, do parlamentu, tak na szczeblach tych lokalnych, stanowych, jak i federalnych, wchodzili ludzie przede wszystkim im sprzyjający. Ale czy będzie do tego atmosfera? Zastanawiam się tylko, czy nowy prezydent, nowo wybrany prezydent Andreas Manuel López Obrador jest osobą, która jest w stanie sytuację opanować. Czy on jest z układu? On nie. On jest politykiem spoza układu. Jest to człowiek, który rzeczywiście od lat marzył o tym, żeby być u władzy. I wiedział doskonale, i on powtarza to, mafia, mafia polityczna, mafia gospodarcza uniemożliwiła mi ten dostęp do władzy, bo inaczej to ja bym wielokrotnie to wygrał. Także też partia, którą on utworzył, a wcześniej należał do PRI, czyli do partii rządzącej jeszcze do tej pory, należał również do PRD, czyli do Partii Rewolucji Demokratycznej, ale stwierdził, że skoro nie może tam w oparciu o te partie dojść do władzy, no to trzeba stworzyć własną partię i taką własną partię stworzył Morenę. Stworzył ją w roku 2014. Wtedy wybora, które się odbyły, to znaczy nie wtedy, ale w 2016 roku Morena zdobyła 47 miejsc w parlamencie, a teraz okazuje się, że ponad 200. Jest to naprawdę duża różnica. Partia, która powstała w 2014 roku, idzie jak burza. A dlaczego ona idzie jak burza? Dlatego, że Meksykanie mają dosyć dotychczasowych układów. Układów partyjnych przede wszystkim. Także inaczej mówiąc, władza legła na ulicy, a López Obrador tylko i wyłącznie ją podniósł. No dobrze, ale czy on ją utrzyma? Bo tak, do walki z kartelami narkotykowymi w Meksyku skierowane jest wojsko i ono walczy od lat z tymi kartelami. Przemoc na ulicach hula jak hulała. Problemy socjalne w społeczeństwie są olbrzymie. Tak, on ma bardzo dużo do roboty. Bardzo dużo do roboty. Dał się już poznać. Dał się poznać jako burmistrz Meksyku. I tutaj w tym przypadku, w samej stolicy przecież, była też ta olbrzymia przemoc. Poradził sobie w pewnym sensie, ją poważnie ograniczył, ale ograniczył ją zapraszając Giulianiego. Giuliani przyjechał, wziął 4 miliony dolarów i rzeczywiście ta przemoc w samej stolicy się zdecydowanie zmniejszyła. Czyli jest coś możliwego do zrobienia. Poza tym ułożył sobie bardzo dobrze stosunki z miejscową, to znaczy ze stołeczną elitą gospodarczą. Także pokazał, że jest politykiem, który jest w stanie działać, powiedziałbym, koalicyjnie i rzeczywiście w interesie wszystkich, w interesie całego społeczeństwa. Jest to polityk, który zjechał dosłownie wszerz i wzdłuż cały Meksyk i zna doskonale problemy. Także zwracając się do obecnych w czasie tych spotkań wyborczych, meetingów wyborczych, mówił tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, że środki finansowe są bardzo ograniczone. Apeluję do waszej cierpliwości, będę robił wszystko, ażeby te nierówności, które występują, były mniejsze, a przemoc postaram się jak najbardziej ograniczyć. I tutaj też mówi tak, jeśli prezydent będzie uczciwy, to będzie uczciwe społeczeństwo, a ja należę do tych uczciwych. Ale społeczeństwo jest biedne. Jest biedne rzeczywiście. Jakieś 40% społeczeństwa meksykańskiego to są rzeczywiście ludzie biedni i poszukujący możliwości poprawy swojego stanu materialnego. Najczęściej przez emigrację. Najczęściej przez emigrację, ale tutaj też trzeba powiedzieć, że duże środki napływają ze Stanów Zjednoczonych, od Meksykanów mieszkających tam i pracujących w Stanach Zjednoczonych. A trzeba powiedzieć, że tych Meksykanów meksykańskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych jest około 40 milionów. Także proszę sobie wyobrazić, 130 milionów Meksykanów w samym Meksyku, 40 milionów w Stanach Zjednoczonych, to 170 milionów, czyli rzesza rzeczywiście z punktu widzenia gospodarczego, rzesza konsumentów, którą warto po prostu inwestować. I tutaj też ten López Obrador liczy na współpracę, liczy na inwestycje. On nie może sobie pozwolić na wyganianie ochranianie inwestorów, a przede wszystkim funduszów inwestycyjnych. No, Donald Trump mówi, że ma nadzieję na współpracę i to dobrą współpracę z nowym prezydentem. Ma nadzieję, ale w społeczeństwie meksykańskim istnieje ta zadra. Zadra od początków XIX wieku, bo przecież Stany Zjednoczone zabrały Meksykowi połowę jego terytorium. Od Teksasu po Kalifornię. Także ta bolesna zadra po prostu daje o sobie znać. Także López Obrador nie przestaje być absolutnie antyamerykański. I tutaj dochodzi do takiej, powiedziałbym w pewnym sensie, paradoksalnej sytuacji. Z jednej strony Trump mówi, że chętnie by poszedł na współpracę, ale rewiduje przecież układ o wolnym handlu między innymi z Meksykiem. Ale co to znaczy? Przecież gospodarka meksykańska jest uzależniona w 80% od gospodarki Stanów Zjednoczonych. I tutaj nie może być żadnego rozdzielenia. Absolutnie. Także powinien się zgodzić z tą sytuacją i nie rozbudowywać muru, a postawić przede wszystkim na współpracę, bo jeśli López Obrador wypuści imigrantów, to Trump sobie nie da rady. Lech Miodek, publicysta Przeglądu i znawca krajów latynoamerykańskich, był moim gościem. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To ja tylko dla porządku dodam, że w meczu Brazylia-Meksyk nadal 1-0 dla Brazylii. 16 minut pozostało do końca tego spotkania. Tymczasem minęła już 17:30. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Jest drożej. Czerwcowa inflacja, czyli dynamika wzrostu cen, wyniosła 1,9% porównując rok do roku. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny wzrosły wobec maja o 0,1%. Najbardziej względem czerwca ubiegłego roku wzrosły, a GUS potwierdza w tym punkcie odczucia większości z Państwa, ceny paliw o 15,2%. Bezrobocie w Polsce jest za to na jednym z najniższych w Unii Europejskiej poziomie. Wynika z danych Unijnego Biura Statystycznego. Eurostat podał dane za maj, według których Polska była na czwartym miejscu we wspólnocie z bezrobociem wynoszącym 3,8%. Najlepiej było w Czechach i Niemczech, potem w zestawieniu są Węgry i Polska. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u stopa bezrobocia w maju spadła do poziomu 6,1%. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała zastrzeżoną dotąd część raportu dotyczącego negocjacji gazowych z Rosją sprzed 8 lat. W dokumencie jest mowa m.in. o niewykorzystaniu możliwości negocjacyjnych i prowadzeniu rozmów przez polski rząd bez przygotowania merytorycznego. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówi o chaotycznie prowadzonych negocjacjach, na których Polska dużo straciła. W wyniku tych umów zysk Europol Gazu z przesyłu 30 miliardów metrów sześciennych gazu przez Polskę został ograniczony do śmiesznej kwoty 21 milionów złotych. To jest mniej więcej 1/100 tego, co pobierają za przesył przez swój system tranzytowy w tej chwili Ukraińcy. Raport NIK-u to efekt kontroli przeprowadzonej w latach 2011-2013 na wniosek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Wskaźnik koniunktury PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w czerwcu 54,2 punktu. Oznacza to wzrost wskaźnika w porównaniu z majem, kiedy wyniósł 53,3 punktu. Każdy odczyt indeksu powyżej 50 punktów oznacza oczekiwaną poprawę sytuacji w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu to sygnał, że menedżerowie odpowiedzialni w firmach przemysłowych za logistykę spodziewają się pogorszenia sytuacji. Na koniec informacje z rynków finansowych. Giełda dzisiaj na czerwono. Indeks WIG20 stracił 0,76%. Złoty także na czerwono, czyli waluty drożeją. Euro kosztuje już prawie 4,40 zł. Dolar po 3,80, funt po 4,98, a frank szwajcarski nawet po 3,81 zł. Dlaczego złoty jest taki słaby i czy już kupować euro na wakacje, bo potem będzie tylko drożej? Zapytam analityków za godzinę. Do usłyszenia po 18:30. To jeszcze słowo o pogodzie. Po chłodnym dniu chłodna noc z temperaturami przeważnie od 9 do 11 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, tam od 4 do 7 stopni. Nad morzem do 13-14 stopni. Jutro na zmianę raz chmury przynoszące deszcz, raz słońce, które na moment sprawi, że zrobi się trochę cieplej. A im dalej na zachód temperatury wyższe. W Białymstoku 17 stopni, w Łodzi 22, w Poznaniu i Wrocławiu 25, w Zielonej Górze 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej! Media Markt! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. Oraz odporny na wodę i pył iPhone 10, 256 GB, Face ID za 5499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 25 minut pozostało do godziny 18, a teraz w popołudniowej audycji znakomita okazja dla fanów muzyki alternatywnej. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Jak Państwo doskonale wiedzą, pod uważnym i czułym patronatem Trójki zbliża się OFF Festival. Wszystko zacznie się już za miesiąc, w piątek 3 sierpnia. A my mamy dla Państwa zaproszenia na OFFa, a pytanie na dziś brzmi, który z polskich wykonawców powinien dołączyć do line-upu, czyli listy wykonawców tegorocznej sceny Trójki na OFF Festiwalu i dlaczego. Czekamy na propozycje, a te najciekawsze oczywiście nagrodzimy. Mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na OFF Festiwal. Proszę do nas pisać, proszę napisać do Darka 73533 73533. Koszt jednej wiadomości to 3 zł 69 groszy brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Trójki. Który z polskich wykonawców powinien dołączyć do line-upu listy wykonawców tegorocznej sceny Trójki na OFF Festiwalu? No i dlaczego? Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festiwal. A przed nami już kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. Chociaż już trochę o tym mówiliśmy. Informują i bawią, choć czasem też trochę drażnią. Ich nazwiska znają kibice w całej Polsce. To komentatorzy sportowi, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto. Do 200 metrów byłoby pięknie. No i Łukasz, teraz trzeba spróbować o Boże. Jak miałem 7 lat, 6 lat, 8 lat i słuchałem Jana Ciszewskiego albo Bohdana Tomaszewskiego. Przemysław Babiarz, komentator Telewizji Polskiej. To marzyłem, żeby być sprawozdawcą sportowym. Brałem takie różne narzędzia, na przykład takie berło do ucierania masy do tortu. Służyło mi jako mikrofon. I potem mama, która pracowała w pośrodku dla dzieci głuchych, zabrała mnie do laboratorium głosowego i mogłem tam w wieku 7 lat nagrać swój głos. Byłem bardzo rozczarowany, że nie brzmi jak głos Jana Ciszewskiego albo Bohdana Tomaszewskiego. Było bardzo ciekawie. Niestety u nas nie za bardzo, natomiast w innych grupach bardzo. Czasami człowiek się zablokuje i nie wie co powiedzieć i wtedy przychodzi taka niezręczna cisza lub przejęzyczy się. Łukasz Moreń, komentator rozgrywek w badmintona. Staramy się podczas komentowania nie mówić cały czas specyficznym językiem, tym technicznym, ponieważ to musi być łatwe i przyjemne dla słuchających nas, więc staramy się tak troszkę na prostszy język przełożyć te aspekty techniczne i taktyczne. Komputer się zawiesza, no co dopiero sprawozdawca, no, jest to gdzieś immanentnie wpisany w ten zawód. Dariusz Szpakowski, komentator i dziennikarz sportowy. Zawsze jest moment, kiedy denerwujemy się. Po pierwsze, kiedy mamy potwierdzenie składów, to już te nerwy są mniejsze, a po drugie, czy mamy połączenie z krajem, bo to jest najważniejsze. zawsze. Odważały się takie momenty, kiedy tego połączenia nie było i robi się nerwowo na stanowisku komentatora. Jest Polka na ekranach, to znaczy na moim ekranie, na państwa nie. Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Często to jest później powód do żartów podczas spotkań towarzyskich. Ktoś się przejęzyczy lub powie coś, co nie miało miejsca, więc to jest nasz taki później powód do żartów. Normalny stara się jeszcze bardziej wszystko zidentyfikować. Dziennikarstwo prasowe jest trudne, ponieważ my zawsze w porównaniu z wami, ludźmi radia i telewizji, jesteśmy dzień po. Mirosław Żukowski, kierownik działu sportowego Rzeczpospolitej. I już nikt nie czeka na gazetę, żeby się dowiedzieć, kto wygrał. Na nas spoczywa obowiązek dołożenia czegoś do tego, co wy już podaliście. Australijka ucieka jak drapieżna barakuda gdzieś tam wokół rafy koralowej. Nie ma godzin pracy, nawet na wakacjach trzeba mieć czujne oko i ucho. Wiem, że wielu kolegów miało z tego powodu problemy rodzinne, bo nie wszystkie panie rozumieją, że nie ma weekendu, że czasami wieczorem jest jakiś mecz i się późno do domu wraca. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie? Oczywiście są lepsze i gorsze dni i chyba to każdy z komentujących może powiedzieć, że ten przysłowiowy flow czasami ma i jest mu bardzo łatwo, a czasami troszkę musi powalczyć z samym sobą. Wszystkim dziennikarzom sportowym i oczywiście dziennikarkom życzymy samych wspaniałych relacji. O dziennikarzy sportowych pytała Agnieszka Szwajgier. Jeszcze dodam, że Światowy Dziennikarza Sportowego obchodzimy od 1994 roku. 5 minut do Pulsu Trójki, w którym Beata Michniewicz będzie pytała o nową unijną dyrektywę, przez krytyków nazywaną Akta 2. Czy wprowadzi w internecie cenzurę? Proszę zostać z nami. Yeah. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Posłowie do Parlamentu Europejskiego Dobromir Sośnierz z Partii Wolność i Tadeusz Zwiewka z Platformy Obywatelskiej są w studiu w Strasburgu. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez 3 dni w wielu miastach w Polsce trwały protesty w sprawie unijnej dyrektywy, która została okrzyknięta mianem akta 2. Wiem, że pan poseł Zwiewka zaraz się oburzy, ale tak zostało to nazwane, więc ja nic na to nie poradzę. Ja nie mam do pani pretensji, pani redaktor. To nie pani ukuła ten termin. Stanowisko w sprawie dyrektywy 20 czerwca przyjęła Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Teraz zajmie się nią cały parlament. Po co Unia Europejska pracuje nad regulacjami, o których mówi się, że ograniczają wolność setek milionów swoich obywateli, panie pośle, pan poseł Zwiewka? Dobrze, to zacznijmy od tego, że Komisja Prawna nie przyjęła dyrektywy. To takie wyjaśnienie na wstępie. Stanowisko w sprawie dyrektywy. Komisja Prawna przyjęła sprawozdanie w tej kwestii, którego autorem jest Axel Voss, a Parlament Europejski będzie głosował mandat negocjacyjny. Do przyjęcia tej dyrektywy, tak licząc szybciutko, myślę, że mamy jeszcze 8-9 miesięcy. Ale wie pani, to jest bardzo ważne, tak, pani redaktor, ale ja powiedziałam, dlatego że ja się spotykam właśnie z tymi informacjami, że panie to jest przyjęte. Panie pośle, stanowisko w sprawie dyrektywy powiedziałam. Właściwie to samo oznacza to, co pan powiedział przed chwilą. Dobrze, nie będziemy się kłócić o słowa. Oczywiście chciałem tylko to wyjaśnić, żebyśmy wiedzieli, że to jest początek drogi, a nie jej zamknięcie. Dlaczego nad tym pracujemy? Proszę zapytać setki tysięcy twórców, proszę zapytać wszystkich wydawców prasy, książek, proszę zapytać wszelkiego rodzaju stacje telewizyjne, myślę, że również radiowe. To właśnie przedstawiciele twórców, to właśnie przedstawiciele wydawców, to właśnie przedstawiciele wielkich i też niewielkich stacji zabiegają o to, aby wreszcie dostrzeżono ich prawa w świecie cyfrowym i aby ci, którzy czerpią zyski z twórczości innych, byli uprzejmi podzielić się tymi zyskami. Pan poseł Sośnierz, sprzeciw budzą przede wszystkim artykuły 11 i 13. O co w nich chodzi i dlaczego budzą taki gwałtowny momentami sprzeciw? Znaczy, może się odniosę też do tego, co mówił przedmówca i o co pani też pytała. Dlaczego parlament się wtrąca w to? No bo parlament lubi się we wszystko wtrącać. Dlaczego wysłuchuje lobbystów z jakiejś grupy? No przecież tak gołym okiem widać, że to jest po prostu obumierająca branża, rozrywka, media. No to bez tej regulacji absolutnie się nie obejdzie. Ludzie głodem przemierają. Ja nie jestem żadna obumierająca branża. Dobrze, proszę dalej. No, właśnie ironizuję to. To ironizuje. No przecież widać, że bez tej regulacji świat działa bardzo dobrze i nie jest ona nikomu do niczego potrzebna. Oczywiście niektórzy ludzie mają wizję swoich rzekomo utraconych zysków, mają wizję żerowania bez końca na raz wytworzonych produktach, urojone prawa do powtarzania ich i kopiowania. Liczą, że wyciągną jeszcze więcej pieniędzy i ta pazerność nie ma końca. I ta pazerność kończy się lobbowaniem u posłów o to, żeby się w to wtrącili. Dlatego się parlament tym zajmuje. Pan mówi pazerność, a ktoś inny może powiedzieć kradzież. I to są mocne słowa. Nie ma po tu obu kradzieży. To jest kłamliwe sformułowanie. Tak samo jak nazywanie umów śmieciowych, już sama nazwa sugeruje, że to jest coś złego, tak samo posługiwanie się pojęciem kradzieży jest zupełnie nieporozumieniem. Kradzież to jest ten, kiedy zabiera się dobra rzadkie. Zabierze się komuś kawałek czekolady i on już tego kawałka czekolady nie ma. To jest kradzież. A jeśli się skopiuje piosenkę, to ten, który miał ją wcześniej, nadal ją ma. Nie ma tu żadnej kradzieży. Nie mówimy o kradzieży. Te wszystkie uproszczone hasła zostały ukute w różnych miejscach przez osoby, którym zależy na wprowadzaniu coraz większego zamieszania wokół tej sprawy. My mówimy tylko i wyłącznie w bardzo czytelny sposób o tym, że jedni, korzystając z twórczości innych, zarabiają, nie wkładając ze swojej strony kompletnie nic. Komisja Juri właśnie posłużyła się tam, dopisała sama poprawkę, w której posługuje się pojęciem piractwo. Piractwo to jest zupełnie co innego niż kradzież, wie pan. To są sformułowania. Co jest w tych artykułach, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze są tak żywo zainteresowani, że je przeczytali. Może się opierają właśnie na tym, co usłyszą tu i ówdzie. Problem polega na tym, że tysiące osób wypowiadają swoją opinię w tej kwestii, kompletnie nie znając treści projektu dyrektywy, kompletnie nie wiedząc, o co chodzi w artykule 11 i w artykule 13. I dzięki temu mamy już wyrobioną opinię dziesiątków tysięcy osób, które uważają, że oto w internecie zostanie wprowadzona cenzura. Natomiast tutaj chodzi o dwie bardzo elementarne kwestie. Jedna z nich dotyczy tego, aby właśnie korzystając z twórczości kogoś innego i zarabiając na tym, bo przecież każdy indywidualny, to uspokajam pana posła Sośnierza, każdy indywidualny użytkownik internetu może sobie przesyłać swoim przyjaciołom, może sam dla siebie mieć tych piosenek tyle, ile chce, one to nikomu nic nie zawadzi i nikt nie będzie z tego tytułu pociągany do odpowiedzialności. Tak jest, panie pośle. Natomiast jeżeli ktoś chce na tym zarabiać, a taka jest sytuacja w przypadku platform cyfrowych, że są tam umieszczane treści różne. Filmy, piosenki, artykuły, fragmenty książek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które nabijają tak zwanego klikania, czy klikalności, czy wchodzenia, czy obecności. To powoduje oczywiście napływ pieniędzy z reklamy, bo z tego się te firmy, platformy utrzymują. I te pieniądze zachowują dla siebie. No dobrze, a jeśli chodzi o te wytworzenie artykuły. A w wytworzenie danego dobra nie włożyli ani złamanego grosza. Jeśli chodzi o te artykuły, to ten artykuł 11 stanowi, że za dzielenie się materiałami w sieci trzeba będzie obowiązkowo zapłacić. Tak w wolnym tłumaczeniu i myślę, że to jest taka kwintesencja tego artykułu. Co to znaczy? Co to znaczy dzielenie się? Czy jeżeli ktoś dzieli się ze swoimi znajomymi na Facebooku, to on się dzieli i będzie musiał za to dzielenie się zapłacić? Właśnie nie, pan... ta dyrektywa nie dotyczy w ogóle indywidualnych użytkowników. W ogóle, kompletnie. To jest sprawa pomiędzy administratorami platform cyfrowych a posiadaczami praw autorskich. To nie dotyka indywidualnych użytkowników. A jeśli chodzi o artykuł 13, zaraz oddam panu głos, panie pośle, mówię do pana posła Sośnierza, a jeśli chodzi o artykuł 13, to Google, Facebook, Twitter, YouTube, wszystkie inne serwisy internetowe będą musiały specjalnym oprogramowaniem filtrować i monitorować wszystkie treści zamieszczane przez użytkowników. Prawda to, czy nieprawda? O, dobrze, że pani zadała to pytanie. Otóż w tej chwili w artykule nie jest zapisane, co będą musiały robić. Natomiast jest dyrektywna wskazówka, która będzie uszczegóławiana, bo dyrektywa wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy poprzez ustawę Parlament Narodowy wpisuje ją wewnętrzny krajowy system porządek prawny. Więc to pokazuje tylko tyle, że jeżeli będziemy korzystali z czyjejś twórczości, to za to korzystanie w jakiś sposób będziemy musieli dzielić się wynagrodzeniem. A te materiały, które będą łamały prawa autorskie lub nie będzie można jednoznacznie wskazać na ich pochodzenie, będą blokowane i usuwane. Prawda, nieprawda? Czy jeszcze nie wiadomo, czy prawda? Oczywiście, że jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ponieważ negocjacje dotyczące tego, w jaki sposób to będzie funkcjonowało w rzeczywistości, prowadzone pomiędzy, chcę tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, nie legislatorem, tylko pomiędzy tymi, których ta legislacja dotyczy, czyli pomiędzy administratorami platform cyfrowych z jednej strony i posiadaczami praw z drugiej strony, ma w ciągu najbliższych kilku lat wypracować model, na jakiej zasadzie ta współpraca będzie przebiegała. Dla praw autorskich. Teraz pan poseł Dobromir Sośnierz, Partia Wolność. Wobec tego, co państwa niepokoi w tej dyrektywie, która jest jeszcze... Co do artykułu 11, to w dużej mierze się zgodzę, bo tam trochę panika jest na wyrost, jeśli chodzi o potencjalne konsekwencje. Znaczy, oczywiście teoretycznie możliwe jest skrajna interpretacja taka niekorzystna, ale tam nawet jest dopisane z tego, co widziałem w komisji poprawka, że to nie, wyraźnie, że to nie dotyczy pojedynczych użytkowników. Więc no tutaj co do tego artykułu 11 podtrzymuję, że tutaj nie panikował. Niebezpieczny jest rzeczywiście artykuł 13, który zawiera, znaczy w ogóle powiedzenie, z czego, co on do końca zawiera, a co nie, jest w tej chwili ryzykowne, ponieważ nadal nie ma tekstu jednolitego, który wyszedł z komisji. No ale mamy tylko zbiór poprawek po angielsku, przez który ciężko jest przebrnąć i tak naprawdę powiedzieć, jak ten artykuł wygląda, bo żeby pewne rzeczy wyłapać, to trzeba przeczytać artykuł w całości. Na razie tego nie ma. Dużo... Zwróć uwagę, jak to jest kultura legislacyjna w tym parlamencie. Jest poniedziałek po południu. My to będziemy głosować nad tym mandatem w środę czy w czwartek, tak? A jeszcze nie wiemy na czym. Nad czym tak naprawdę. Więc no, to jest absolutnie normalny standard. Jeszcze jutro pewnie nie będzie niektórych tekstów głosowanych w tym tygodniu. Ale w każdym razie, panie pośle... Niebezpieczeństwo polega oczywiście... Panie pośle, być może jest tak, że część tych protestów wynika z tego, że protestujący oraz analitycy tych przepisów odnoszą się do tego pierwotnego projektu, a nie do tego, co już zostało poprawione, co zostało dołożone, ujęte i tak dalej. No to, tak to, jeśli się proceduje jakiś niebezpieczny projekt, no to oczywiście ludzie reagują na tą jego pierwotną wersję. Jeśli ona została zmieniona lub złagodzona w komisji, no to rzeczą komisji jest o tym poinformować ludzi w sposób dla nich czytelny i przejrzysty. To nie zostało do tej pory zrobione i tu trudno mieć pretensje do ludzi, że nie przebrną przez tekst, przez który i posłom ciężko jest przebrnąć. Przez te poprawki takie luzem. Tam z tego, co widzę, jednak został wymóg filtrowania treści przez platformę pozostawiony. W związku z tym to jest niebezpieczne. Stwarza narzędzie cenzury internetu w przyszłości, a już obecnie narzuca niesprawiedliwe ograniczenia i powoduje masę komplikacji. No ja mam przykład, jak takie algorytmy działają w praktyce. Ja w sobotę wrzuciłem własny materiał, nakręcony przez siebie z własnych materiałów plus oficjalnie publicznie dostępne ujęcia z Parlamentu Europejskiego. Wrzuciłem to do sieci, po czym dostałem zgłoszenie od Telewizji Polskiej, która zablokowała mi ten film w 38 krajach i zgłosiła roszczenia, wstawiła swoje reklamy, ponieważ automatyczny filtr wyłapał te fragmenty publicznie dostępne, za darmo, z domeny publicznej, z transmisji z Parlamentu Europejskiego, jako powtarzające się i ktoś z automatu kliknął roszczenie, no przez dwa dni miałem film zablokowany. Także nie miałem. Dlatego ta regulacja jest potrzebna, żeby pana taka sytuacja więcej nie spotkała. No właśnie, czyli już teraz postuluje, nie, tak właśnie odbywało nie, się właśnie to z automatu. Rzecz w tym, że nie. No, bo to ma, tak, to ma ona to doprowadzić, panie pośle, do wypracowania takich metod współpracy, także dotyczących Telewizją Polską i wiele innych stacji telewizyjnych, by tego typu sytuacje się ale nie zdarzały. Ale nie da się tego unikać. Ona postuluje to, żeby to, co robi Telewizja Polska na własną rękę, robił YouTube z automatu co do wszystkiego. No więc po tych pomyłek będzie jeszcze więcej, no bo tego się nie da uniknąć. Nie da się opracować póki co algorytmów, zresztą no całe szczęście może nie da się opracować algorytmów, które wszystko rozumieją. Ale zdaje się, że kluczowe tu mają być... Kluczowe ma tu być kryterium oryginalności, czyli nie chodzi o powtarzanie jakichś informacji, wiadomości, tylko chodzi o opinie, opracowania, eseje i tak dalej, więc no to już nieco inaczej brzmi. Niż chodzi prawda. Zarówno o opinie, opracowania i eseje, ale chodzi także o przekaz informacyjny poszerzony, bo czysta informacja, jeżeli mówimy o fakcie, no fakt może stwierdzić każdy, jeśli ma dostęp do, jest świadkiem, widział, słyszał, może o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli opisujemy już to zdarzenie, dodając do tego rozszerzone informacje, które wcześniej pomieścił ktoś inny, dlatego że zainwestował pieniądze, wysłał tam swojego pracownika, reportera, swoją kamerę, swoją ekipę, żeby to zostało sfilmowane, pokazane. I ktoś inny z tego korzysta, nie dokładając złotówki, to nie jest sprawiedliwe i o tym mówimy. No dobrze, a jak jest z tymi linkami? Linki mają być zakazane czy nie? Dlatego, że linki odsyłają do stron, czyli do tych portali oryginalnych, więc to moim zdaniem byłoby nielogiczne, gdyby linki były zabronione tą dyrektywą. Oczywiście, że linki nie są zakazane. Linkowanie jest dozwolone i raz jeszcze podkreślam, dla indywidualnych użytkowników nic się nie zmienia. Będą sobie mogli linkować, wysyłać swoim przyjaciołom, swoim znajomym, mieć dla siebie i tak dalej, i tak dalej. No. I memy też będą mogli robić? Czysty link. Panie pośle? Będą mogli robić memy. Tak, będą. Zaręczam, że będą mogli robić chwilowo, memy. Chwilowo jeszcze tak. Do następnej dyrektywy jeszcze będą mogli robić memy. To akurat się... Pan poseł już przewiduje, jaka będzie następna dyrektywa. To jest tylko próba wkładania paluchów w nieswoje sprawy przez urzędników pod każdym prawem. pretekstem i w każdą możliwą dziedzinę. No możemy do tego tak podchodzić, ale to niestety nie ma ani rąk, ani należy się o tym się bronić rękami i nogami przed urzędnikami w internecie. I te protesty są w tym sensie słuszne, nawet jeśli tam niektóre niuanse też bym stonował. To nie jest prawda, że to się nie odbije na indywidualnych użytkownikach. To jest tak samo jak mówienie, że nakładanie podatku na sklepikarza nie spowoduje wzrostu cen dla konsumentów. No, ale to jeśli obserwujemy platformy internetowe, ale platformy internetowe nie pobierają od użytkowników internetu pieniędzy. Za nich albo pobierać, nie albo będą. Jak, Tadeusz Zwiewka, Platforma Obywatelska, Dobromir Sośnierz, Partia Wolność, obaj panowie ze Strasburga, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując szczoteczkę elektryczną Oral-B Genius z bonem do LuxMed, oszczędzasz 50 zł, płacąc tylko 599 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś?